Medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dzięki Lidlowym cenom śpisz spokojnie. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent właśnie powinien spotykać się z marszałkiem Senatu, żeby rozmawiać o ustawie o ochronie zwierząt. Strona rządowa za godzinę zasiądzie do rozmów z przedstawicielami protestujących związkowców. Rosyjscy dziennikarze prowadzą własne śledztwa, walczą i oskarżonego o szpiegostwo. Współwłaścicielem jednego z większych w Rosji biur turystycznych, według otwartych mediów, małżonka generała nie ma udokumentowanych dochodów, które wskazywałyby, że stać ją było na zakup udziału w firmie turystycznej. Jednocześnie portal napisał, że oficer FSB prowadził w przeszłości kilka spraw związanych z oskarżeniem o szpiegostwo, które wzbudzały wątpliwości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Szczecina deklaruje pomoc dla najstarszego w Polsce kina Pionier. Jest to także jedno z najstarszych i działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie. Właściciel Pioniera w Alei Wojska Polskiego właśnie zawiesił działalność przez pandemię koronawirusa. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapewnił, że miasto chce pomóc w utrzymaniu Pioniera. Oczywiście, że zajmujemy się tym tematem. Ta informacja też jest dla nas dość świeża. I wiem, że tam nasze służby podejmują kontakt z właścicielem i będą na temat rozmawiali. Zgadzam się oczywiście, że kino Pionier nie powinno zniknąć ze Szczecina, bo jest wartością. Aleja Wojska Polskiego szykuje się do remontu i nie wyobrażamy sobie wszyscy chyba, żeby kino Pionier nie funkcjonowało. Miasto ma m.in. współpracować z prywatnym szczecińskim portalem, który zamierza ogłosić publiczną zbiórkę na pomoc Pionierowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Bowska i Między nami, taki letni utwór, powiedziałabym też, przypominający właśnie spacery nad rzeką Wisłą na przykład wieczorem. No tak, bo dzisiaj właśnie u nas takie utwory jeszcze świętujące, celebrujące ostatni dzień lata. No i takie przypominające nam, że właściwie to już zostały nam jakieś 3 godziny tego lata. No niedługo, niedługo. Tak, po 15 zacznie się astronomiczna jesień, także pożegnanie lata, powitanie jesieni. Też pomyślałem, jakie mamy rozmaite propozycje kulturalne o tej porze roku. No tak, bo lato zawsze obfitowało, jeśli chodzi o festiwale na przykład, koncerty. Tak, tak. A później od września rzeczywiście zawsze był jakiś duży wysyp premier filmowych, chociażby dużo różnych wydarzeń. No a w tym roku no, na pewno zauważyłaś to, że nastąpiła absolutna kumulacja festiwali filmowych. Właśnie większość z nich przeniosła się na jesień. Te, które zwykle odbywały się jeszcze wiosną albo potem w czasie lata. No i mamy rzeczywiście ogromny wybór. Tak. Oczywiście jeśli nie zostały przesunięte o rok na przykład. Większość jednak się odbywa, no chociażby ten gdyński festiwal, on był już kilka razy przesuwany, ten termin się zmieniał na razie, no z tego co wiem, to tak mniej więcej w połowie grudnia. To jeszcze mamy sporo czasu, no ale rzut oka na to, co się w tej chwili dzieje, bo to jest świetna dodatkowa jeszcze propozycja do oglądania filmów, albo w sieci, albo w kinach stacjonarnych. No, trwa jeszcze ciągle festiwal, ten krakowski festiwal Off Camera, potrwa do 25 września, więc to ostatnie dni. No i z jednej strony oczywiście świetne propozycje i sporo ich online, głównie jednak filmy do oglądania w sieci, ale też można w Krakowie na miejscu, no w tym roku wyłącznie w kinie samochodowym. Poza tym pamiętajmy też, w zasadzie zakończył się już w tej formule stacjonarnej festiwal Dogs Against Gravity, który nam prezentuje najciekawsze, najlepsze, najgłośniejsze filmy dokumentalne z całego świata, ale trwa właśnie ta odsłona online również, więc spora dawka wśród nich, także laureaci tegorocznego festiwalu do oglądania w sieci. No. Myślę, że doskonale takie zbiory filmowe online się komponują z kocykiem i herbatą jesienną, przyprawioną być może imbirem. No, pogoda będzie taka letnia jeszcze w tym tygodniu, jak sprawdzałam prognozy, ale można już powoli te koce wyciągać i grube skarpety też. Tak, ale też i słońce zachodzi wcześniej, wieczory mamy dłuższe, więc chłodne to jest poranki. Też świetna okazja do oglądania filmów. No i tych okazji będzie jeszcze wiele, bo październik również zapowiada się absolutnie festiwalowo, by na razie wspomnieć tylko o tych festiwalach, które już się rozpoczną z początkiem nowego miesiąca, to chociażby Animator, poznański festiwal animacji, Transatlantyk, tym razem w Katowicach, czy warszawski festiwal filmowy. Czyli czekamy na kilka ważnych festiwali, które odbędą się no, w różnych formach, czasami hybrydowych. Na pewno mnóstwo ciekawych propozycji do oglądania wieczorami. Będzie w czym wybierać. Teraz Alicia Keys i jej Pianino. Simple walk to the corner store. Mama never thought she would be getting a call from the coroner. Said her son's been gunned down. Can you calm now? Tears in her eyes, can you calm down? Please ma'am, can you calm down? But it rained fire in the city that day. She's stuck there singing, baby, don't you close your eyes. This could be our final time, and you know I'm horrible at saying goodbye. And I think of all you could have done, at least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked the perfect way to die. Job, new city, knew her. Bright eyes, you would have been proud if you knew her. flashing lights in the mirror, pull over, pull over. A couple nights in detention and it's over, a whole life's over. They came marching in the city that day, they say, carrying signs in the streets, crying eyes in the streets. But they heard nothing from the city that day, they say. We're stuck kissing and baby, don't you close your eyes. This could be our final time. And you know I'm horrible at saying goodbye. I don't think of all you could have done. At least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked the perfect way to die. Another dream lost, another king and queen lost, another broken promise they refuse to make right. Oh, another night to live in fear. Oh, another night that you're not here. Another reason to get up there and fight. But I say, baby, don't you close your eyes, 'cause this could be our final time. And you know I'm horrible at saying goodbye. But I'll think of all you could have done. At least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked the perfect way. I znów jesiennie, Alicia Keys. Mam dla ciebie teraz zagadkę lingwistyczną i szybki sprawdzian z łaciny. Gallus domesticus. Najpierw to by mi się skojarzyła Galia i Samis Divisa. Prawda? Ja miałam łacinę w liceum, także odpowiadam na twoje pytanie. Chodzi o kurę domową. No proszę, czyli wiele jeszcze pamiętasz z lekcji. Tak, zgadza się, kura domowa. To w wolnym tłumaczeniu oczywiście. Zwierzę, które w polskiej tradycji no, kojarzone jest, myślę, z różnymi opcjami obiadowymi, szczególnie niedzielnymi. No ale są i tacy, dodajmy od razu, którzy kury traktują jako swoich przyjaciół. A jedną z takich osób jest najmłodszy hodowca drobiu w Polsce i za chwilę za sprawą Kuby Jamrozka go właśnie poznamy. Wenecja. Niewielka wieś na Pałukach, krainie na granicy Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. To właśnie tu mieszka najmłodszy hodowca drobiu w Polsce, Eryk. Kiedy ja na przykład przechodzę sobie koło tych wybiegów, kurników, to one tak zagdaszą, popatrzą się na mnie, podejdą. Tak właśnie wygląda ta komunikacja między nami, zapieją. Eryk ma 12 lat, ale swoją wiedzą, pasją i zaangażowaniem zawstydziłby niejednego dorosłego. Hodowlą kur ozdobnych zajmuje się od 5 lat. Przygoda zaczął Eryk i zaczęło się bardzo, bardzo niewinnie od zwykłych kur, przeprowadzki na wieś. I nikt nie podejrzewał wtedy, że to tak daleko zajdzie. Anna Smoter. Mama Eryka. Same sowy i papugi, no to już jest pomysł bardziej mojego męża i on tutaj był takim motorem napędowym tego wszystkiego, ale faktycznie wpadliśmy totalnie w pióra po uszy, o tak bym to ujęła. Chociaż Eryk wszystkie swoje kury traktuje z równą czułością, to ma jednak swojego ulubieńca. Jest to rasa kury japońskiej o nazwie Bojowiec, o imieniu Skoczek. Wzięło się od tego, że to jest kura, która ma bardzo wysokie nogi i w ogóle jest bardzo wysoka. A Skoczek nauczył się skakać. Bycie najmłodszym hodowcą drobiu ozdobnego w Polsce nie jest sprawą łatwą, bo oprócz kur są też inne obowiązki. Z racji tego, że no, Eryk w tej chwili jest w 6 klasie, więc już troszeczkę przy tej nauce trzeba trochę przysiąść. Najwięcej czasu ma oczywiście w ferie i w wakacje. No i w weekendy, w zależności od tego, ile jest pogodowane. W dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, no to my z mężem ogarniamy temat. No siłą rzeczy, no przy tylu ptakach nie jest w stanie Eryk ogarnąć tego sam. Ale kiedy Eryk znajdzie już chwilę na swoją pasję, wie, co trzeba robić. Troszkę im tam takie pióra odstające to wyrwać, wiadomo, bo to brzydko wygląda i dla nich to też nie jest fajne. Pogadać tak z nimi, dać im jedzenie, picie. Jak w takim razie wygląda codzienna opieka nad ptactwem? Wstajemy rano, ze spokojem jemy śniadanie, to nie jest piąta czy tam czwarta nad ranem, także ze spokojem jemy śniadanie. Mój mąż w ogóle pracuje zawodowo, więc generalnie po odwiezieniu młodego do szkoły ja sobie wstawiam obiad i idę ogarniać kury. To jest przeważnie sprzątanie kurniku, dezynfekcja, mycie poideł, takie podstawowe rzeczy i zasypanie karmników ziarnem. Wtedy wiem, że kurki mam na gotowo. Później, jeżeli Eryk na przykład wraca ze szkoły, no to wiadoma sprawa, obiad, lekcje i te sprawy. I później idziemy zajmować się papugami, jako że no, też wymagają troszeczkę innej opieki, troszeczkę innej diety. No więc tutaj też mycie karmników, mycie poideł, wymiana wody. No a późnym popołudniem czy pod wieczór, no to już przejmujemy opiekę nad sowami, czyli karmienie. Też raz na jakiś czas sprzątanie wolie, bo też jest to no, siłą rzeczy dla naszej estetyki i również dla bezpieczeństwa i higieny konieczne. Czasami z kurami można wybrać się też na wycieczkę. Jak byłem w pierwszej klasie szkoły, to pojawił się pomysł, żeby wziąć kury do szkoły. No i to się spełniło, wziąłem. Pokazałem wszystkim, jak to jest, jak to wygląda. Wszystkim się właśnie podobało. Niektórzy się bali tych kur. Pani wychowawczyni się spodobało. Kilka lat temu Eryk został zaproszony do członkostwa w Stowarzyszeniu Hodowli Drobiu Rasowego Czubatka Polska. Jest też właścicielem niezwykłego okazu. Kogut Napoleon to jest taki bardzo duży kogut, kochin, rasa chińska. Naprawdę to jest duża kura. Ciężko włożyć do kartonu, ale fajne jest to, że można się tak do niej przytulić. Bo niektórzy się boją tej kury, że jest taka duża i że może zaatakować. Bardzo taka przyjazna kura, można się przytulić. Podczas wystaw Eryk przez innych, często dużo starszych hodowców traktowany jest po partnersku. Ma też swoje drobiowe marzenie. Myślałem kiedyś nad bojowcem malajskim, to jest taka bardzo duża kura, tak samo jak skoszek, tylko że to jest jeszcze większe. Naczelna zasada Eryka i jego rodziny – nie jemy swoich kur. No, muszę powiedzieć, że Eryk zmienił moje patrzenie na kury, bo nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że do kury się można przytulić, a następnym razem spróbuję. No, to takiego na przykład Napoleona. Na przykład Napoleona. Którego trudno schować do kartonu. No tak, ale jak się słyszy takie rzeczy, to rzeczywiście od razu z pewnym takim niepokojem myślę o jedzeniu drobiu. Od razu mi się dechciewa. No i może dobrze, bo okazuje się, że te ptaki są bardzo pożyteczne i mają wiele różnych, nie tylko takich towarzyskich, ale wiele innych zalet. Tak, w Azji na przykład kaczki, a konkretnie biegus indyjski pomaga w walce z inwazją ślimaków, jak się okazuje. No tak, a z kolei chińscy eksperci twierdzą, że jedna kaczka potrafi zjeść dziennie, uwaga, ponad 200 owadów i w walce z szarańczą jest bardziej skuteczna niż pestycydy. No i nawet miałem okazję, ostatnio takie filmy, pewnie wiele osób widziało te filmiki, jak to armia kaczek, naprawdę, bo była ich ogromna liczba, potrafiła wejść na przykład na pole ryżowe w Azji i oczyścić, absolutnie oczyścić to pole z wszelkich, pewnie zawadów też, ale też z tych takich pozbiorach niepotrzebnych już łusek, dodatków. Ale nie zapominajmy też, że drób, a w tym przypadku kury, mają naprawdę ogromny wpływ na kulturę, na muzykę, na twórczość artystyczną, tradycyjną w szczególności. I sztukę również, wszelkiego rodzaju. Yeah. line. Me and me one, me and me five. Yes, you are the best. Yes, you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get down with the bong bong then. Get down with the bong bong then. Get down with the bong bong. Get down with the bong bong. Drobio skomentował Grzegorz Ściechowa. Dziękujemy bardzo. Porzucamy już ten temat i wracamy do tych ostatnich chwil z latem. Z latem, tak, ale niektórym oczywiście lato może kojarzyć się też z drobiem biegającym u babci po podwórku, co oczywiście, ja mam takie wspomnienia na przykład, też myślę, że wielu z Państwa również. I z młodością, niewinnością. I o tym właśnie będzie następna piosenka, chociaż jeśli wsłuchają się Państwo w tekst, to on momentami jest taki gorzki. I ja mam taki problem ze zinterpretowaniem dokładnym tego, czy to jest tekst, który śpiewa ktoś starszy do kogoś bardzo młodego, czy ktoś młody do równie młodego, tylko że jedna z tych osób miała już jakieś przejścia, które gdzieś tam tę młodość troszeczkę rzucił tak? się jakiś cień na tę młodość. Aha. Tak i jest to osoba po przejściach. Brytyjski zespół Daughter, ale na pewno utwór bardzo piękny i w sam raz na lato. Shadow settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun. Collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood. lucky one. 'Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. No to tyle będzie, jeśli chodzi o muzyczne lato z mojej strony. No tak, bo to dzisiaj już twoja ostatnia propozycja muzyczna. Jeszcze jedna moja, ale tę zostawiam tuż przed godziną 13. Na razie pozostańmy z tym, co nam proponuje Mariusz Owczarek. To może teraz nieco więcej po polsku. I see trees of green. Przed tym utworem zdecydowanie powinienem powiedzieć po polsku, czyli po angielsku, czyli też użyć tej mojej takiej ulubionej kategorii, kiedy to jakiś wykonawca czy wykonawcy, no właśnie, interpretują utwór niekoniecznie w swoim rodzimym języku. Tak było w tym wypadku, to oczywiście grupa Acid Drinkers i Kasia Kowalska. No ale teraz już będzie na pewno po polsku. Teraz będzie na pewno po polsku. Dwa ognie, Fish, Mate, Tworzywo.

honor, ojczyzna, dziczyzna, wszystko się miesza. A wszystko, by zatrzeć za sobą ślady, by kontur szczegółów był niewyraźny. A wszystko, by zatrzeć za sobą ślady. I zacieramy ślady kończącego się lata, choć oczywiście wiele miłych wspomnień na pewno pozostanie w naszej pamięci. Wspomniałeś dzisiaj, że 22 września miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu Klan. No ja znalazłam informację, że to nie tylko Klan 22 września zadebiutował, bo to też takie seriale jak Alf na przykład, albo Pełna Chata, albo uwaga, Słoneczny Patrol, też 22 września, no i Przyjaciele, które jak się okazało było serialem, które ukształtowało całe pokolenie, 10 lat na antenie, no i na pewno już się wpisało w historię popkultury. No i to nie przypadkiem właśnie wydarzyło się wszystko, o czym wspomniałaś, te seriale, także ten Polski Klan we wrześniu, no bo to ten czas, kiedy zwykle telewizje proponują nam nowe właśnie seriale chociażby. W Trójce to przed 13, przedostatnia już piosenka, czyli Beck. Uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, can't get right. Name it definitely on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was you. Only 10 minutes to leave go. Me cold. I don't even know now. I know, I know, I know, I know it's